kollega. Eltessem a kezdődöt. Nem kellett volna ezt már 15 éve kezelni? 15 éve. Elnézést, volt régen valami rosszabb élménye esetleg? Azért nem ment eddig orvoshoz? Válaszolja. Jobban meg kell nézni. Jöjjön, kérem. Hát igen. Járt az elmúlt időszakban külföldön? Inkább keleten, a felé gyakori. A felé, jó. Látom, ezt a rubrikát itt nem sikerült kitölteni. Hogy a picsában majd az Oli beír valamit. Most kísérleteznek egyébként egy új gyógymódom. De lehet, hogy rosszabbak lesznek a mellékhatásai, mint maga a betegség. De legalább dolgoznak valamin. Volt, hogy lesz ráoltás, úgy 30-40 évet, csak egy kicsit megfúrták. Tudja, gyógyszer lobbi. Erős immunreakció sajnos nem alakul ki. Elhiteti a betegség a szervezettel, hogy minden rendben, aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy teljesen leépült. Kampet. Nézd ezt a vérkeringést. Rengeteg az elakadás. Katasztrófa. Ezt maga nem nézheti meg, szigorúan bizalmas. 40 évre titkosította a főorvos. De a maga érdekében, nyugodjon meg. A fiatal sejteket nehezebben támadja. Most legyen már! Benész? Hol? Az zsír. Amire rászállt a por. Ja. Hát egy CT nem ártana. Lehet, ugye több éves a várólista. A szakorvos kiment Londonba recepciósnak. Ne, most be van állítva egy halőrhely. De a hőség miatt nem megy a gép. Ja, sajnos nincsen rá gyógymód. De fel tudok érni önnek egy terápiát, ami segít enyhíteni a tüneteket. De ez tényleg csak ilyen tüneti kezelés. Jó, de hát ahogy mondtam az előbb, semminél több. Elnézést a késésért. Igen, nagyon örülök, hogy itt van, ezt jól láttam, hogy hónapok... Nagy drágját légy szíves, ne vegyen el. Szóval ezt jól láttam, hogy hónapok óta kezd... Szeretlen, te hol volt eddig? Hát ezt majd megbeszéljük máskor, Ádám. Úgyhogy ez így volt egész nyáron? Én látod, hogy gyakorlatilag semmi kezelés nem kapott, és szinte teljesen leépült. Látom is amúgy. Hosszú út van még előttünk, de ne aggódjon. Mi itt vagyunk. Most már lebeti a gatyáját. I gotta follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city, we the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too.